श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 53वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। 52वें श्लोक में 51वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को सांख्य बुद्धि का दृष्ट फल बताया, जीवन मुक्ति, अदृष्ट फल विधेय मुक्ति है। तो जो सांख्य बुद्धि जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति का कारण है, वह सांख्य बुद्धि हमें कब प्राप्त होगी, इस प्रकार की अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए अर्जुन से उपलक्षित अशुद्ध चित्त मुमुक्षु को सांख्य बुद्धि प्राप्ति का काल बता रहे हैं 52 और 53 इन दो श्लोकों में भगवान। अशुद्ध चित्त मुमुक्षु के चित्तस्थ मोह कलिल शब्दित विषय अभिलाषा रूपी मल से रहित जब बुद्धि होगी, अर्थात शुद्ध होगी, मल नामक दोष से रहित होगी, तो शुद्ध चित्त में नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक ऐहिक पारलौकिक विषय विषयक वैराग्य होता है। इसे यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्वेति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, इससे बताया गया निष्काम कर्मानुष्ठान से चित्त शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक अनित्य वस्तु से वैराग्य और नित्य वस्तु मोक्ष को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ये जब होती है तो 53वें श्लोक में बताया गया तब भी विक्षेप नामक दोष यदि विद्यमान है, विक्षेप है यानी भले ही विवेक पूर्वक वैराग्य हो जाए तो वैराग्य मात्र से ही विपर्य जो प्रमाण विषयक तथा प्रमेय विषयक विपर्य एवं संशय है, ये हैं चित्त में विक्षेप नामक दोष। और ये दोष जब तक रहते हैं बने रहेंगे तब तक सांख्य बुद्धि नहीं होती। इसलिए विपर्य एवं संशय को भी और इनका भी विषय भेद से दो प्रकार हो जाते हैं, प्रकार द्वय हैं इनके, प्रमाण विषयक संशय विपर्य, प्रमेय विषयक संशय विपर्य, इन्हें कहा जाता है विक्षेप नामक दोष। और इस विक्षेप नामक दोष की निवृत्ति भी चित्तगत, इस विक्षेप नामक दोष की निवृत्ति अपेक्षित है सांख्य बुद्धि के उदय के लिए। उसे भाष्कर भगवान ने कहा, क्या नाम, भगवान श्री कृष्ण ने 53वें श्लोक में कहा कि श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। इसकी चर्चा होनी है आज। तो श्रुति भी प्रतिपन्ना में श्रुति शब्द से लेना है जो जीव को ब्रह्म से भिन्न मान करके, कर्ता भोक्ता रूप मान करके उसे इसी संसार अंतःपाती विविध प्रकार के फल तथा उन फलों के प्राप्ति के साधनों को बताने वाले वेदवाक्य जिन्हें कर्मकांड कहा जाता है, पहले पुष्पित वाणी कहा गया था जिन्हें, ऐसे वेद वाक्य हैं श्रुति। और उनसे भी प्रतिपन्न जो बुद्धि है, श्रुति भी ही भी प्रतिपन्ना, श्रुति भी प्रतिपन्ना, ये बुद्धि का विशेषण है। और भी प्रतिपन्न में वी पर्याय से युक्त बुद्धि को वी प्रतिपन्न कहा जाता है। वी और प्रति उपसर्ग पूर्वक पद धातु से निष्ठा प्रत्यय होकर के वी प्रतिपन्न शब्द बना, उसका अर्थ होता है वी प्रतिपत्ति से युक्त। वी प्रतिपत्ति कहा जाता है विविध प्रकार के ज्ञान को, वी प्रतिपत्ति कहते प्रतिपत्ति शब्द। हाँ हाँ, प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है ज्ञान और वी का अर्थ है विविध, विरुद्ध। तो विविध प्रकार का ज्ञान, ये वी प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है। और वी प्रतिपत्ति से यानी विविध प्रकार के विपरीत ज्ञानों से युक्त बुद्धि को कहा जाएगा विप्रतिपन्ना बुद्धि, जिसमें अनेकों प्रकार के साध्य साधन भाव विषयक निश्चय हैं। उस बुद्धि को विप्रतिपन्न बुद्धि कहा जाता है। और अनेकों प्रकार के साध्य साधन भाव विषयक निश्चय बुद्धि में क्यों किससे हुए, तो श्रुति भी यानी श्रुतियों से, इसलिए श्रुति भी प्रतिपन्ना। कौन सी श्रुतियों से, तो जो ज्ञान कांडात्मक श्रुति है उससे तो व्यवसायात्मिका बुद्धि ही होती है, इसलिए अव्यवसायात्मिका बुद्धि जनक ज्ञान कांड से विलक्षण जो कर्म कांड है उसे यहाँ पर श्रुति शब्द से लेना होगा। तो कर्म कांड संसार अंतःपाती विविध फल तथा उनके विविध साधन बता रहा है। तो विविध फल तथा उनके विविध साधन विषयक निश्चयों को कहा जाएगा विप्रतिपत्ति, वो होती है कर्म कांडात्मक वेद भाग से। और उस कर्म कांडात्मक वेद भाग से भी प्रतिपन्न जो तुम्हारी बुद्धि है, वह कर्मकांडी के दृष्टि में आत्मा और ब्रह्म भिन्न भिन्न है, पूर्व मीमांसकों के दृष्टि से। और आत्मा कर्ता ही है, भोक्ता ही है, कर्तृत्व भोक्तृत्व उसका स्वरूप है, औपाधिक धर्म नहीं है कर्तृत्व भोक्तृत्व, स्वरूपभूत धर्म है। और अनेक है आत्मा कर्मकांड की दृष्टि में, तो इसलिए कर्मकांड मात्र को प्रमाण के रूप से स्वीकार करने वाली बुद्धि में प्रथम विपर्यय तो रहेगा कि मैं कर्ता भोक्ता हूँ और ब्रह्म तो अकर्ता अभोक्ता है। तो कर्ता भोक्ता मैं और अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होने के कारण एक नहीं है, अपितु हम भिन्न भिन्न हैं। अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म से कर्ता भोक्ता रूप मैं अलग हूँ, ये निश्चय, इसे विप्रतिपत्ति कहा जाता है। ब्रह्म अकर्ता है अभोक्ता है, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, ये भी एक विप्रतिपत्ति है। ब्रह्म से मैं भिन्न हूँ विरुद्ध स्वभाव वाला होने से एक विप्रतिपत्ति है। और मुझे इस लोक का यह भोग चाहिए, उसके प्राप्ति का साधन वेद ने यह बताया, ये भी एक विप्रतिपत्ति है। इस शरीर के छूटने के बाद मुझे नरक नहीं जाना है, स्वर्ग जाना है। नरक न जाए इसके लिए शास्त्र कह रहा है कि पाप मत करो, तो मुझे पाप से बचना है, पाप नहीं करना है। स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग की प्राप्ति के उद्देश्य, प्राप्ति के साधन के रूप में याग को बता रहा है वेद, तो मुझे याग करना है शरीर छूटने के बाद स्वर्ग जाने के लिए। ये अनेकों प्रकार की जो मतियाँ हैं, वृत्तियाँ हैं, ये हैं श्रुति विप्रतिपत्तियाँ। श्रुतियों से बुद्धि में प्राप्त निश्चय, वे हैं श्रुति विप्रतिपत्तियाँ। और ऐसी विप्रतिपत्तियाँ जिस बुद्धि में हैं, वह बुद्धि है श्रुति विप्रतिपन्न बुद्धि। और ऐसी बुद्धि जब, तो इसलिए ये विपर्यय हुआ, इसको विपर्यय कहा जाता है कि ब्रह्म अकर्ता अभोक्ता है, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, इसलिए ब्रह्म से भिन्न हूँ, और वेद मुझे ब्रह्म से भिन्न ही बता रहा है। ये हुआ प्रमाण विषयक। वेद का अर्थ जीव ब्रह्म का भेद ही है, वेद जीव ब्रह्म का भेद ही बताता है। इस निश्चय को कहा जाता है प्रमाण विषयक विपर्यय, विप्रतिपत्ति कहो या विपर्यय कहो। ये विपर्यय भी जब तक बुद्धि में रहेगा तब तक सांख्य बुद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। सांख्य बुद्धि की प्राप्ति में प्रतिबंधक है वेद जीव ब्रह्म का भेद ही बता रहा है इत्याकारक विप्रतिपत्ति। और कभी वेदांत के स्वाध्याय में भी बैठे तो वेदांत में तो सुना कि तत्वमसी इत्यादि वेद वाक्य बता रहे हैं जीव ब्रह्म रूप ही हैं, ब्रह्म से अनन्य है। तो संशय हुआ कि कर्मकांडात्मक वेद जो जीव का कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूप बता रहा है, वैसा वो जीव है कर्ता भोक्ता ही या अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म है जैसा ज्ञान कांड बता रहा है। इसे कहा जाता है प्रमाण विषयक संशय। ये प्रमाण विषयक संशय रूपी विप्रतिपत्ति भी जिस बुद्धि में है उसे भी कहा जाता है श्रुति विप्रतिपन्न बुद्धि। तो प्रमाण विषयक विपर्यय का स्वरूप हुआ वेद जीव ब्रह्म का भेद ही बताता है, ये प्रमाण विषयक विपर्यय। और प्रमाण विषयक संशय है कि वेद जीव ब्रह्म का भेद बता रहा है कि अभेद बता रहा है, इत्याकारक संशय वो है प्रमाण विषयक संशय रूप विपर्यय। और ये दोनों भी वृत्तियाँ बुद्धि की बुद्धि में रहती हैं, बुद्धि का धर्म है। और इन दो वृत्तियों से युक्त बुद्धि जब तक रहेगी तब तक सांख्य बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इन दोनों को, प्रमाण विषयक संशय और प्रमाण विषयक विपर्यय को निवृत्त करना आवश्यक है सांख्य बुद्धि की, जिसको अपेक्षा है, सांख्य बुद्धि प्राप्त करना है जिसको, उसे सांख्य बुद्धि की प्रतिबंधक प्रमाण विषयक विपर्यय, प्रमाण विषयक संशय रूप जो चित्तगत वृत्तियां हैं उसे हटाना पड़ेगा। उसको, उसकी निवृत्ति का उपाय होता है श्रवण। श्रवण से, और श्रवण भी वेदांत वाक्यों का, उपनिषदों का, गीता का, ब्रह्म सूत्र का, जो उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य निर्णायक वाक्यों के प्रमाणों के माध्यम से विचार श्रवण कहलाता है। श्रवण का अर्थ खाली जहाँ वेदांत का स्वाध्याय चल रहा है वहाँ जाकर के बैठना, इतना मात्र नहीं है। श्रवण का अर्थ है विचार। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के मुख से उपनिषदों के तात्पर्य निर्णय अनुकूल विचार को कहा जाता है श्रवण। उससे ये निश्चय होगा, ये कब तक करना है कि उपनिषदों का परम तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में ही है। उपनिषदें जीव और ब्रह्म का भेद नहीं अभेद ही बता रही हैं। गीता क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत इत्यादि वाक्यों से जीव और ब्रह्म का अभेद ही बताती है, भेद नहीं या भेदाभेद नहीं। इस प्रकार का उपनिषदों का, गीता का, ब्रह्म सूत्र का और अन्य वेदांत के जितने भी ग्रंथ हैं, वेदांत दर्शन मात्र ब्रह्मात्म एकत्व का ही प्रतिपादक है। उसका ब्रह्म और जीव के एकत्व का प्रतिपादन करने में ही तात्पर्य है। इस निश्चय तक पहुंचाने वाला विचार श्रवण कहलाता है। तो श्रवण एक साधन है। साधन होता है तब तक करना आवश्यक जब तक साध्य की प्राप्ति नहीं होती। भोजन साधन है भूख की निवृत्ति का। जब तक भूख की निवृत्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं होती, तब तक भोजन करने का, यानी कि जितना बना हुआ है भोजन उतना समाप्त होने तक खाने का ही है। यदि पर्याप्त मात्रा में बना है तो वो सब खाना, तब तक उसको पूरा करना है, इसके लिए भोजन नहीं होता। अपनी भूख की निवृत्ति और तृप्ति की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक भोजन करने का होता है। ऐसे ये श्रवण रूपी जो साधन है ये कब तक करने का है? तो जब तक वेदांत ग्रंथों का परम तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता तब तक श्रवण करना है। ये दृढ़ निश्चय होते ही पूरा हुआ श्रवण का फल ही यही है। इस निश्चय तक फिर चाहे ब्रह्मा जी भी आकर के उपनिषदों की व्याख्या भेद परक करते हैं तो ये मान ले कि ये वेदांत का तात्पर्य नहीं समझ रहा है, वेदांत का इनको ज्ञान नहीं है, ये वृत्ति हमारे अंदर बने, न कि ये सामने वाला कह रहा है शायद ये भी सही हो सकता है, तब तो वेदांत रूपी प्रमाण के विषय में संशय माना जाएगा। तो ये संशय और विपर्य दोनों की निवृत्ति होती है कि वेदांत ब्रह्मात्म एकत्व को छोड़ करके न तो भेद को बताते हैं न तो भेदाभेद को बताते हैं, केवल अभेद को ही जीव ब्रह्म के वेदांत बता रहे हैं, उपनिषदें बता रही है। और इस निश्चय को परमेश्वर भी आकर के हिलाना चाहे तो न हिले, दृढ़ रहे बुद्धि इस निश्चय में, उपनिषदों का अन्य अर्थ हो ही नहीं सकता। ये निश्चय, इस निश्चय तक अपनी बुद्धि को पहुंचाने की पहुंचा दें तब तक श्रवण कर लें, ये श्रवण का फल है। तो सांख्य बुद्धि की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो प्रमाण विषयक विपर्य, प्रमाण विषयक संशय है, वो तो चला गया, ये प्रतिबंधक था। लेकिन तब भी सांख्य बुद्धि की प्राप्ति में प्रतिबंधक रहते हैं, वे कौन रहेंगे? वे विपर्य और संशय ही। उनका विषय बदलेगा। अभी तक तो प्रमाण के विषय में विपर्य और संशय था, विपर्य कहते विपरीत ज्ञान को, उपनिषदों का भेद ही अर्थ है जीव ब्रह्म का, इस निश्चय को कहा जाता है प्रमाण विषयक विपर्य। उपनिषदे भेद को बता रही है कि अभेद को बता रही है, इसका नाम है संशय प्रमाण विषयक। अब वो प्रमाण विषयक संशय और विपर्य श्रवण से निवृत्त होंगे, श्रवण जनित यानी विचार जनित जो ब्रह्मात्म, उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में ही है, इस निश्चय से प्रमाण विषयक संशय प्रमाण विषयक विपर्य की निवृत्ति होगी। लेकिन विपर्य और संशय रहेगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं, बुद्धि में रहेगा संशय और विपर्य, उसका विषय बदल जाएगा। प्रमाण विषयक संशय प्रमाण विषयक विपर्य ये रहेगा, तो ये वृत्ति भी रहेगी तो भी सांख्य बुद्धि नहीं उत्पन्न हो पाती। सांख्य बुद्धि है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, इसकी उत्पत्ति में प्रतिबंधक जैसे प्रमाण विषयक संशय विपर्य है, ऐसे प्रमेय विषयक संशय विपर्य भी सांख्य बुद्धि की उत्पत्ति में प्रतिबंधक है, अवरोधक है, उत्पन्न नहीं होने देते। प्रमाण और प्रमेय में अंतर होता है, प्रमाण होता है ज्ञान का साधन, ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञान का साधन है वेदांत, उपनिषद है, उन्हें प्रमाण कहा जाता है, और प्रमेय कहा जाता है प्रमाण के विषय को। प्रमाण का विषय है, उपनिषदों का विषय है ब्रह्मात्म एकत्व, जीव ब्रह्म का अभेद, जीवो ब्रह्मैव न अपरः, जीव ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं, ये है प्रमेय। और इस प्रमेय के विषय में भी संशय हो, प्रमेय विषयक संशय और प्रमेय विषयक विपर्य, तो भी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। प्रमेय विषयक संशय क्यों होता है, तो प्रमेय विषयक संशय का हेतु है एक उपनिषद प्रमाण है और दूसरे प्रत्यक्षादि भी प्रमाण है, एक हमारा अपना स्वयं के विषय में अनुभव, इसको भी हम प्रमाण मानते हैं। तो हमारा अपना जो अनुभव है अपने विषय में वो क्या है, इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से हम अपने आप को कर्ता, सुखी, दुखी और जन्मादि विकारवान ही मान रहे हैं, परिचिन्न ही मान रहे हैं, इसलिए वैसा ही इस समय भी अनुभव कर रहे हैं। तो हमारा अपना जो अपने विषय में अनुभव है कि मैं तो कर्ता, भोक्ता और परिचिन्न हूँ, और ब्रह्म तो अकर्ता, अभोक्ता, अपरिचिन्न, असंग है, वो अपरिचिन्न, असंग, अकर्ता, अभोक्ता, निरतिशय आनंद रूप ब्रह्म मैं कैसे हो सकता हूँ। और उपनिषदे भले ही मुझे ब्रह्म रूप कह रही है, उपनिषदों का विचार करते हैं तो जीव यानी मेरी ब्रह्म रूपता निश्चित होती है, लेकिन थोड़ा अनुभव भी करके देख ले, उपनिषद जो बता रही है वो स्वरूप तो अनुभव से तो मेरा सिद्ध नहीं होता, इसलिए अपने अनुभव को भी उपनिषदों के बराबर ही हम महत्व देते हैं। यदि अंदर से बुद्धि जितना उपनिषदों को प्रमाण मान रही है उतना ही अपने अनुभव को भी प्रमाण मान रही है, तब तो ये संशय होगा कि मेरा अनुभव जैसा मुझे कह रहा है वैसा मैं हूँ, या उपनिषद जैसा बता रही है वैसा मैं हूँ, ये संशय हुआ मैं के विषय में। मैं का स्वरूप तो उपनिषदों की दृष्टि में ब्रह्म है, और मेरे अनुभव की दृष्टि में मेरा यानी मैं का स्वरूप है आत्मा का, वो कर्ता, भोक्ता, परिच्छिन्न, विपरीत स्वरूप है। और अनुभव को और उपनिषदों को बिल्कुल बराबर बराबर हम मान्यता दे रहे हैं, प्रमाण मान रहे हैं यदि, तो ये संशय होता है कि मैं ब्रह्म रूप हूँ या ब्रह्म से भिन्न हूँ, ये है प्रमेय विषयक संशय। ये प्रमेय विषयक संशयात्मिका वृत्ति भी जब तक बुद्धि में रहेगी तब तक अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार रूपी सांख्य बुद्धि स्थिर नहीं होती, बुद्धि ब्रह्म अंतकरण में ये वृत्ति स्थिर नहीं होगी। इसके लिए इस संशय को मिटाना पड़ता, इस संशय को मिटाने के लिए मनन रूपी साधन होता है, मनन करने की आवश्यकता होती है, मनन करें। मनन का स्वरूप होता है कि उपनिषदों ने जैसा मेरा स्वरूप बताया है वैसे ही स्वरूप की साधक और मेरा अनुभव जैसा मेरा स्वरूप बता रहा है वैसे स्वरूप की बाधक, यानी उपनिषद अनुकूल युक्तियां और अपने लौकिक अनुभव की बाधक युक्तियों से स्वयं के ही स्वरूप का चिंतन, इसको कहा जाता है मनन। हम अपने स्वरूप का चिंतन कर ले थोड़ा युक्ति से कि मैं उपनिषदें जैसा बता रही है वैसा हूँ, न कि मेरा अनुभव जैसा मुझे बता रहा है वैसा। तो मेरा अनुभव तो मुझे परिच्छिन्न बता रहा है कर्त और सुखी दुखी बता रहा है, मेरे में सुख दुख जो है क्या स्वतः है, सुखी दुखी होना मेरा स्वरूप है या किसी के संबंध से मेरे में सुख दुख आता है। शीतलत्व पानी का स्वभाव है और अग्नि के संपर्क से उसमें औष्ण्य आगंतुक है, ऐसे जल जैसे स्वभावतः शीतल है और उसमें उष्णता आगंतुक है अग्नि के संपर्क से, ऐसे भोक्तृत्व कर्तृत्व क्या मेरे में आगंतुक है इस निश्चय का निश्चय तक पहुंचाने वाली युक्तियां हो जाएगी अपने अनुभव की बाधक युक्तियां। और स्वतः मैं अकर्ता अभोक्ता निरतिशय और व्यापक ब्रह्म स्वरूप ही हूँ, इस निश्चय की साधक युक्तियों को कहा जाता है उपनिषद अनुकूल युक्तियाँ। और इन युक्तियों से आत्मा का चिंतन मनन कहलाता है। यदि शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से मैं संपर्क रखता हूँ तभी शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से संपर्क रखने के कारण शरीर इंद्रिय मन परिछिन्न होने से मैं परिछिन्न प्रतीत होता हूँ। और मन में दुख रूपी धर्म है, गीता बताती है कि दुख रूपी धर्म मनात्मक क्षेत्र का है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति, यह श्लोक गीता का 13वें अध्याय का बताता है, एक क्षेत्र का धर्म है और मैं तो क्षेत्रज्ञ हूँ। तो क्षेत्रज्ञ रूप जो मैं हूँ मन रूपी क्षेत्र से अलग मन के साथ तादात्म्य करता हूँ तो सुखी दुखी प्रतीत होता हूँ, मन से तादात्म्य मेरा छूट जाता है नींद में तो न तो मेरे में कोई दुख है न तो व्यवहारिक अवस्था में जागृत अवस्था में जिस अनुकूल परिस्थिति से युक्त होने से अपने को सुखी समझता हूँ वो सुख भी नहीं। और जागृत में जो मैं कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न अपने आप को मानता हूँ वैसा स्वरूप भी नींद में मेरा नहीं रहता। ये सारी युक्तियाँ मनन कहलाती है। और इस ऐसी युक्तियों से आत्मा के स्वरूप का चिंतन तब तक करने का है जब तक मैं ब्रह्म ही हूँ, इस निश्चय को हिलाने वाला संशय बुद्धि में से नहीं जाता, तब तक मनन करने का है। ये मनन रूपी साधन संशय प्रमेय विषयक संशय की निवृत्ति के लिए होता है, और श्रवण और मनन से परोक्ष निश्चय होता है। परोक्ष निश्चय से ब्रह्मात्म एकत्व विषयक असत्वापादक आवरण की निवृत्ति होती है, परोक्ष सांख्य बुद्धि हो जाती है। ब्रह्मात्म एकत्व विषयक बुद्धि को कहा जाता है सांख्य बुद्धि। उसके अवांतर दो भेद है, परोक्ष सांख्य बुद्धि, अपरोक्ष सांख्य बुद्धि। जब श्रवण और मनन हो जाता है परिपूर्ण साधक का, तो उसे परोक्ष निश्चय होता है कि मैं ब्रह्मरूप ही हूँ करके, ये परोक्ष सांख्य बुद्धि आती है। उससे असत्वापादक आवरण की निवृत्ति होती है। असत्वापादक आवरण का अर्थ होता है जीव ब्रह्म का एकत्व हो नहीं सकता, जीव और ब्रह्म एक नहीं है, इत्याकारक निश्चय को कहा जाता है असत्वापादक आवरण। इस आवरण की निवृत्ति हो जाती है परोक्ष निश्चय से। लेकिन आवरण का एक अंश, आवरण के दो अंश हैं, एक असत्वापादक आवरण, दूसरा अभानापादक आवरण। असत्वापादक आवरण चला जाए तो फिर कोई तर्क कितना भी दे, कुतार्किक भेदवादी जीव ब्रह्म के भेद का साथ भेद को बताने वाला, वो कुतर्क जो है जिज्ञासु को श्रद्धे मालूम नहीं पड़ता, उससे उसकी बुद्धि हिलती नहीं है। कोई कुतर्क जो है हिला नहीं सकता उसके सांख्य बुद्धि को। लेकिन अपने ही अंदर एक प्रमेय विषयक विपर्य बैठा रहता है, दूसरे के कुतर्क से ब्रह्मात्म एकत्व विषयक जो परोक्ष निश्चय है वो तो नहीं जाएगा, लेकिन ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति भी नहीं हो पाती आभानापादक आवरण के रहते हुए। एक आभानापादक आवरण होता है, आभान में भान का अर्थ होता है प्रकाश, अनुभव, व्यक्ति, अभिव्यक्ति, और अभान का अर्थ है अनभिव्यक्ति। जीव ब्रह्म का एकत्व तो है लेकिन अभी उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, अनुभूति नहीं हो रही है, वो अनुभूति में बाधक है आभानापादक आवरण। उसकी निवृत्ति होती है अप्रोक्ष साक्षात्कार से, अप्रोक्ष सांख्य बुद्धि से, और वो अप्रोक्ष सांख्य बुद्धि की प्राप्ति में बाधक माना जाता है प्रमेय विषयक विपर्यय को। वह प्रमेय विषयक विपर्यय भी जब तक रहेगा तब तक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक अप्रोक्ष साक्षात्कार नहीं होता। उसे निवृत्त करने वाला जो विपर्यय को निवृत्त करने वाला साधन चाहिए, प्रमेय विषयक विपर्यय, उसी को अशुभ भावना, विपरीत भावना, प्रमेय विषयक विपर्यय ये कहा जाता है। वो है एक प्रकार से संस्कार। भावना शब्द का अर्थ होता है संस्कार, अनात्मा का आत्म रूप से संस्कार। ये बुद्धि में जब तक दृढ़ रहेगा विपरीत भावना विपर्यय, तब तक वो आभानापादक आवरण का निवर्तक साक्षात्कार नहीं होता, वो साक्षात्कार में बाधक है प्रमेय विषयक विपर्यय। उसका स्वरूप है एक अनात्मा का आत्म रूप से दृढ़ संस्कार। इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से अनात्मा शरीर आदि को ही आत्मा समझ करके, मैं समझ करके हम व्यवहार कर रहे हैं। तो ये नियम होता है कि चित्त में जो भी वृत्ति बनती है और जिस आकार की बनती है, जिस विषय की बनती है, उस विषय को उसी रूप में उस विषय का संस्कार बुद्धि में डाल करके मिटती है जो भी वृत्ति बनेगी। तो अभी तक हमने इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों में अनात्मा शरीर आदि को ही मैं के रूप में ग्रहण कर लिया है, तो शरीर आदि की ही मैं के रूप में चित्त में वृत्ति बनती गई और बन रही है अभी भी। तो वो जो वृत्ति है जब बनेगी और निवृत्त होनी होगी तो अनात्मा शरीर आदि का ही आत्मा के रूप में बुद्धि में संस्कार डाल करके निवृत्त होती है। जब भी वृत्ति बनेगी तो उसका संस्कार बुद्धि में बनता है, वह संस्कार जैसी वृत्ति बनेगी वैसा ही पड़ेगा। यदि अनात्मा शरीर आदि का ही आत्मा के रूप में ग्रहण करने की वृत्ति है, अनात्मा शरीर आदि को ही आत्मा के रूप में विषय करने वाली वृत्ति बनी, तो अनात्मा का ही आत्मा के रूप में संस्कार डालेगी। तो शरीर आदि का ही बुद्धि में मैं के रूप में संस्कार जो होता है उसी को कहा जाता है विपर्यय, प्रमेय विषयक। विपर्यय कहो, विपरीत भावना कहो, अशुभ संस्कार कहो। ये अशुभ संस्कार जब रहेगा तो परोक्ष निश्चय होने पर भी हमारी अहम वृत्ति को अनायास परोक्ष निश्चय का विषयभूत जो ब्रह्मात्म एकत्व है उसे विषय नहीं बनाने देगा। वह संस्कार बुद्धि को अपने विषय के ओर ले जाता है, बलात् खींचता है। तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव मिवां भसी, ये कहा जाता है ना। तो जैसे जल में नौका जा रही है, पहले पतवार से चलाई जाती थी और पूर्व दिशा की ओर ले जाना चाहता है नाविक नौका को, लेकिन पश्चिम दिशा की हवा आ जाए तो बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जाती है ना वो हवा नौका को। ऐसे ही हम तो चाहते हैं कि हमारी अहम वृत्ति विषय बना ले ब्रह्म को, लेकिन हमारे बुद्धि में बैठा हुआ जो विपरीत संस्कार है, प्रमेय विषयक विपर्यय है, वह क्या करता है कि हमारी अहम वृत्ति को बलात् खींच करके अपने विषय की ओर ले जाता है। उसका विषय है अनात्मा शरीर आदि ही आत्मा के रूप में, तो इसलिए वो विपर्यय रहेगा तो साक्षात्कार नहीं होता, उस विपर्यय को भी मिटाना पड़ता है। विपर्यय को मिटाने के लिए साधन होता है निधिध्यासन। निधिध्यासन से वो विपर्यय मिटता है। निधिध्यासन कहा जाता है प्रयत्न पूर्वक अपनी अहम वृत्ति को अशुभ संस्कार के विषय से बचाना। अशुभ संस्कार है विपर्य, उसका विषय अनात्मा शरीर आदि, उन शरीर आदि को आलंबन करने से बचाना। और उपनिषदों ने जैसा श्रवण मनन से हमारा स्वरूप निश्चित हुआ है, उपनिषदों ने बताया हुआ असंग चिद्रूप ब्रह्म वही मैं हूँ, इस रूप में प्रयत्न पूर्वक अनुसंधान अपने स्वरूप का करना, इसे कहा जाता है निधिध्यासन। अहम वृत्ति को अनात्मा शरीर आदि को विषय बनाने से बचाना और ब्रह्म को ही विषय बनाने के लिए लगाना, ये दो ही बातों के लिए प्रयत्न अंदर से करना होता है निधिध्यासन करने वाले साधक को। किसी भी अनात्मा को हमारी अहम वृत्ति आलंबन न बना ले और ब्रह्म को ही आलंबन बना ले, ब्रह्म विषय रहे। तो जब ब्रह्म को ही विषय बनाएगी तो ब्रह्म का आत्म रूप से संस्कार पड़ेगा बुद्धि में, उसे शुभ संस्कार कहा जाता है, शुभ भावना कहा जाता है। विपरीत भावना की विरोधी है शुभ भावना। अनात्मा शरीर आदि का आत्म रूप से संस्कार है विपरीत भावना, ब्रह्म का आत्म रूप से संस्कार है शुभ भावना। शुभ भावना का संपोषक है निधिध्यासन। निधिध्यासन से दृढ़ होती है शुभ भावना। और जब विपरीत भावना से शुभ भावना दृढ़ होगी तो विपरीत भावना मिट जाएगी, परास्त हो जाएगी। तो जब तक विपरीत भावना से अधिक बलवती शुभ भावना हमारे बुद्धि में नहीं बनती, तब तक हमें निधिध्यासन रूप साधन का अनुष्ठान करना होता है। और जब ये दोनों होंगे तो माना जाएगा कि प्रमाण विषयक संशय, प्रमाण विषयक विपर्य एवं प्रमेय विषयक संशय और प्रमेय विषयक विपर्य रूप साक्षात्कार के प्रतिबंधकों से रहित हमारी बुद्धि हो गई, तो उस समय फिर उस बुद्धि में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है, उससे ब्रह्मात्म एकत्व को आवृत्त रखने वाला जो आभानापादक आवरण था वह निवृत्त होता है। फिर जैसे सूर्य जो है स्पष्ट रूप से बादल न हो तो उदय होता है तो दिखता है, अनुभव में आता है, ऐसे अपनी ब्रह्म रूपता का स्पष्ट रूप से बोध होता है, अनुभव होता है। ऐसा अनुभव जिसको हो रहा है वो है सांख्य बुद्धि से संपन्न। वो कब होगा तो ये सब बातें होगी तब। ये भगवान ने यहाँ पर बताया निष्काम कर्म योग से तो मोह कलिल रूपी जो विषय अभिलाषा है वो मिट गई, और ये विक्षेप किससे जाएगा, विक्षेप का स्वरूप है प्रमाण विषयक संशय विपर्य, प्रमेय विषयक संशय विपर्य, इसकी निवृत्ति के उपाय है मनन निरिध्यासन, और इन मनन और निरिध्यासन रूपी साधनों से श्रुति भी प्रतिपन्ना बुद्धि जब तुम्हारी आत्मा में ही निश्चल और अचल हो जाएगी। निश्चल का मतलब विपर्य से रहित, और अचल का अर्थ है संशय से रहित। प्रमाण विषयक प्रमेय विषयक विपर्य रहित बुद्धि को निश्चल बुद्धि कहा गया, प्रमाण विषयक संशय प्रमेय विषयक संशय से रहित बुद्धि को अचल बुद्धि कहा गया। और ये दोनों भी विप्रतिपत्तियां है ना, प्रमाण विषयक संशय विपर्य को भी विप्रतिपत्ति कहा जाता है और प्रमेय विषयक संशय और विपर्य को भी विप्रतिपत्ति कहा जाता है। इन विप्रतिपत्तियों से रहित तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी तो उस समय वह आत्माकार ही बनेगी, आत्मा को ही विषय करेगी। तो समाधो यानी आत्मनि स्थाष्यत यानी स्थिर हो जाएगी आत्म विषयक बुद्धि, बिना प्रयत्न के वह ब्रह्म को ही अपना आलंबन बनाएगी, अनात्मा को आलंबन नहीं बनाएगी। ये जब शुभ भावना दृढ़ होगी उस समय ऐसा होगा, जैसे बिना प्रयत्न के गहरी नींद से जगते ही हमारी अहम वृत्ति ये शरीर आदि को ही मैं को रूप में ग्रहण करने का अभ्यास होने से शरीर आदि को बिना प्रयास के विषय बना लेती है, मैं का स्मरण होते ही ये शरीर आदि आ जाते हमारे सामने, इतनी अनायास हमारी अहम वृत्ति का विषय ब्रह्मात्म एकत्व बन जा, तो माना जाता है कि समाधि में स्थिर हो गई बुद्धि, समाधिस्थ हो गई यानी आत्मस्थ हो गई। तो जब आत्मस्थ होगी तो कहते तदा योगम अवाप्सेसी, उस समय योग को यानी परमार्थ विषयक बोध को, यहाँ योग है ज्ञान योग सांख्य बुद्धि, उसे तुम प्राप्त करोगे। अर्जुन ने ही पूछा था ना, जिस सांख्य बुद्धि का जीवन मुक्ति तथा विधेय कैवल्य फल है वह सांख्य बुद्धि मुझे कब प्राप्त होगी? तो भगवान ने कहा जब तुम्हारी बुद्धि मल से रहित होगी, विक्षेप से रहित होगी, और उस समय तुम्हें सांख्य बुद्धि की प्राप्ति होगी। वो सांख्य बुद्धि आवरण को दूर करेगी, परोक्ष सांख्य बुद्धि असत्वापादक आवरण को दूर करेगी, अपरोक्ष सांख्य बुद्धि अभानापादक आवरण को दूर करेगी। तुम ज्ञाननिष्ठ हो जाओगे। यही यहाँ पर श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि, इससे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। श्रुति भी प्रतिपन्नाते, इसमें श्रुति भी प्रतिपन्ना शब्द का अर्थ करते हैं अनेक साध्य साधन संबंध प्रकाशन श्रुति भी श्रवण ही भी प्रतिपन्ना, यानी नाना प्रतिपन्ना, भी प्रतिपन्ना शब्द का अर्थ कर दिया नाना प्रतिपन्ना, यानी अनेकों निश्चयों से युक्त हो गई है, अनेक भी प्रतिपत्तियों से युक्त हो गई है बुद्धि, उसे कहा जाता है श्रुति भी प्रतिपन्न बुद्धि। ये शब्द शब्दार्थ बता करके तात्पर्य अर्थ बता रहे हैं कि विक्षिप्ता सती, यानी विक्षेप से युक्त हो गई है। विक्षेप है प्रमाण विषयक संशय विपर्य, प्रमेय विषयक संशय विपर्य। तो विक्षिप्ता सती का अर्थ हुआ प्रमाण तथा प्रमेय विषयक संशय विपर्य से ग्रस्त हुई जो तुम्हारी बुद्धि है, वह विक्षिप्ता सती ते यानी तव बुद्धि यदा यानी यस्मिन् काले स्थास्यति यानी स्थिरीभूता भविष्यति, स्थिर हो जाएगी। निश्चला शब्द का अर्थ करते हैं कि विक्षेप चलन वर्जिता सती। तो निश्चल एक बुद्धि का विशेषण है ना, और दूसरा विशेषण है अचल। तो निश्चल का अर्थ कर दिया विक्षेप रूप जो चलन है उससे रहित होगी। विक्षेप रूप चलन है प्रमेय विषयक विपर्य और प्रमाण विषयक विपर्य, इसे विक्षेप रूप विचलन कहा जाता है, और इससे रहित हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी का अर्थ है। प्रमेय विषयक तथा प्रमाण विषयक भ्रांति नहीं रहेगी, और समाधि शब्द का अर्थ करते हैं आत्मा। समाधि शब्द का अर्थ आत्मा कैसे निकल रहा है, तो समाधि शब्द का जिससे आत्मा अर्थ निकलेगा ऐसी उत्पत्ति समाधि शब्द की बता रहे हैं। समाधीयते चित्तम अस्मिन इति समाधि, तो जिसमें चित्त समाहित हो जाए उसे कहा जाता है समाधि। तो मल विक्षेप रहित चित्त समाहित होता है ब्रह्म में ही, शुद्ध चित्त जो है उसका समाधान कहाँ होता है, यह चित्त है, चित्तवृत्ति है, वो तो बिना आलम्बन के नहीं रहती ना। और मल और विक्षेप रहित शुद्ध जो चित्त की वृत्ति होगी उसका आलम्बन परमार्थ वस्तु ही होता है, वो परमार्थ वस्तु है आत्मा। तो इसलिए समाधि शब्द का अर्थ निकला मल विक्षेप रहित बुद्धि जिसमें समाहित हो जाए वह वस्तु। मल विक्षेप रहित बुद्धि समाहित हो जाती है शुद्ध आत्म स्वरूप में, इसलिए समाधि शब्द का अर्थ निकला आत्मा। तस्मिन् आत्मनि इति एतत्, तस्मिन् यानी तस्मिन् समाधौ, और समाधि क्या है यहाँ आत्मा, तो आत्मनि समाधि शब्द का अर्थ निकला। दुधाय धारण पोषण है, वो सम और आंग उपसर्ग है, सम आंग उपसर्ग पूर्वक धा धातु से वही धातु है, हाँ प्रत्यय भी वही है, की प्रत्यय है, लेकिन वो प्रत्यय अलग अलग अर्थों में होता है। हाँ वहाँ अंतकरण अर्थ किया था तो ये अर्थ किया था कि जिसमें बाह्य शब्दादि विषय आकर के स्थित हो जाते हैं उसे समाधि कहते हैं। तो अशुद्ध चित्त जो चित्त है उसमें श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा लाए गए बाह्य शब्दादि विषय स्थित होते हैं, इसलिए उन चित्त को कहा गया, अंतकरण को कहा गया समाधि। श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा आहरित शब्दादि विषय जिसमें आकर के बैठ जाए, तो बाह्य शब्दादि चित्त में बैठ जाता है, इसलिए चित्त है समाधि शब्द का अर्थ वहां पर बता। तो समाधौन विधीयते, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौन विधीयते, इसमें समाधि शब्द का अर्थ है अंतकरण, और वो अंतकरण अव्यवसायी का जो अंतकरण है, अव्यवसायी के अंतकरण में तो ऐहिक और पारलौकिक विषय बैठे हुए हैं, तो उसमें व्यवसायात्मिका बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी। ये वहां पर समाधि शब्द का अर्थ अंतकरण करके कहा था, अशुद्ध अंतकरण, उसमें आकर के शब्द आदि रहते हैं, और मल तथा विक्षेप रहित तो जो चित्त है वो जहां समाहित हो जाए उसे समाधि कहा जाएगा, तो वो है आत्मा। तो आत्मनि इति एतत्। और अचला शब्द का अर्थ करते हैं अचला, ये भी बुद्धि का विशेषण है ना, तत्रापि विकल्प वर्जिता इति एतत्। इति एतत् यानी इत्यर्थ, तत्रापि का अर्थ है यानी प्रमेय के विषय में भी, आत्मस्वरूप के विषय में भी संशय रहित। उपनिषदों ने जो बताया तो अपने अनुभव को महत्व जो देगा उसके बुद्धि में तो संशय होगा, लौकिक अनुभव को महत्व देगा तो, कि उपनिषदे जैसा मुझे बता रही है ब्रह्मरूप वैसा मैं हूँ या कर्ता भोक्ता मैं हूँ, ये संशय, उसे कहा गया विकल्प। संशय का विकल्प का अर्थ है संशय, तो तत्रापि का अर्थ है आत्मनि अपि, विकल्प वर्जिता यानी संशय वर्जिता, प्रमेय विषयक संशय से रहित होनी चाहिए। तो बुद्धि यानी अंतकरणम, बुद्धि शब्द का अर्थ है अंतकरण, जब स्थिर होगा आत्मा में ही, संशय विपर्य रहित होकर के आत्मा में ही अंतकरण जब स्थिर होगा तब सांख्य बुद्धि की प्राप्ति होगी। तदा योगम अवापशेषी इससे कहा गया, तो तदा यानी तस्मिन काले योगम अवापशेषी, योगम का अर्थ करते हैं विवेक प्रज्ञाम समाधिम प्राप्स्यसि, विवेक प्रज्ञा को प्राप्त करोगे, विवेक प्रज्ञा है सांख्य बुद्धि, उसे तुम प्राप्त कर लोगे। और विवेक प्रज्ञा को भी समाधि शब्द से कहा जाता है, समाधि विषयक होने से, आत्म विषयक होने से वो भी समाधि है, उसे तुम प्राप्त कर लोगे। अब 54वें श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है, और 55वें श्लोक से लेकर के अध्याय के समाप्ति तक के श्लोक अर्जुन के 54वें श्लोक में किए गए प्रश्न का उत्तर भगवान देंगे, इसी में स्थित प्रज्ञ के लक्षण आएंगे।